twój ślepy dziadek. Ja ci się tłumaczę, próbuję czytać wiersze, dla ciebie pozostanę jebaniutkim leszczem. Żadne kwiaty i muzyka, i przepiękna liryka nie sprawią, że lepsza będzie ma technika. Kiepsko się rucham, ale mam bogate wnętrze. Kiepsko się rucham, bogate wnętrze mam. Kiepsko się rucham, ale mam bogate wnętrze. Kiepsko się rucham, bogate wnętrze mam. Żołnierzem. Dużo czytam książek, chodzę na kółko szachowe. Mogłem chodzić na siłownię i uprawiać jogę. Nie mam pojęcia, jak podniecić cię dziewczyno. Ja już skończyłem, ale ciebie orgazm minął. Kurwiony wybiegłem, uderzyłem głową w ścianę, na której ktoś napisał, że Batman jest pedałem. Kiepsko się rucham.